Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, biraz taşırdık süreyi, senin de süreninden başından biraz çaldık, kusura bakma. Yok, rica ederim. Muhakkak mühim bir konuydu yine. Ben dinleyemediğim için. Çok sayıda haberi sıkıştırmaya çalıştık çünkü 9.30'dan sonra da bir söyleşi yayınlayacağız. Noam Chomsky ile yapmış olduğumuz söyleşi nihayet. O yüzden biraz şeye geldi ama ne yapalım. Böyle. Bu arada bu Türkiye'de de ciddi bir işte bu Sinop'ta, Samsun'da olaylar, provokasyon olayları var. Biraz bunun üzerinde konuşacağımızı da zaten duyurmuştuk. Ayrıca belki Can'ın da sana bir sorusu olacak. Can'ın sorusuyla başlayalım. Evet, aslında çok basit bir sorum var. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Başbakan Erdoğan'ın bütün milliyetçilikleri ayağımızın altına alacak ve çiğneyeceğiz dedikten sonra 75 milyonu etnik ayrım gözetmeksizin bir arada görebilmektir milliyetçilik demişti Kılıçdaroğlu. Ben bu noktada şunu düşündüm. Milliyetçilik bu mu? Yani milliyetçilik ne demek tam olarak? Basit soru dediğin o kadar zor ki, hani en zor sorular, en karmaşık ve genel kavramları doğrudan tanımlamaya dönük sorulardır. Mesela milliyetçilik nedir dediğin gibi, insan nedir diye sorabilirsin. Aynı derecede yani zor cevap verilebilir. Şöyle bir diyalog oldu da onun için, yani sen duyamadın. Bir akademi, bu konularla kafa yoran bir akademisyenle konuşmamız lazım dedi. Ben de işte Mithat Sancar zaten tam bu tarife uyuyor. Birazdan gelecek, ona sorarsın dedim ben. Ben de hemen şey diyeyim, yani akademisyene sordun mu işin içinden çıkamazsın. O hikayeyi hani biliyoruz, meşeli iki akademisyenin dünya turuna çıktığı bir biliyorsunuz değil mi? Mithat Bey, o zaman şöyle yapalım. Kılıçdaroğlu'nun bu demecinin yazılı olduğu bir sınav kağıdı önünüzde ama isim yazmıyor Kılıçdaroğlu'nun ve kim yazdığı bilinmiyor. Öğrencilerinizden birisi yollamış bunu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Belki ben bunu da sorayım. Muhtemelen öğrenci değildir, korsan kağıttır diye korsan kağıt. Hani yani parti bildirisi girmiş oraya. Derse azıcık ilgi duyan birinin böyle bir şey yazma ihtimali bulunmayacağı için dışarıdan gelmiş araya sokuşturulmuş kağıt diye değerlendiririm. Şimdi bu cevap bence yeterli. Güzel oldu. Şimdi tabii yani milliyetçilik budur falan dediğiniz zaman şeye dönüyoruz. Bir yandan o kadar geniş, genel ve içeriksiz bir şey söylemiş oluyor ki Kılıçdaroğlu. Öte yandan partisinin bir milletvekilinin, Birgül Ayman Güler'in başka sözleri vardı. Millet, milliyet ayrımı yapan, çok daha böyle kendince akademik, kendince daha rafine ayrımlar içeren bir sözdü o. O da içeriksizdi çünkü cidden anakronikti, cidden hayatta karşılığı yoktu. Bu ise içeriksiz, yani karşılığı yok, anlamı yok. Hani oksimoron diyeceğim, o da değil. Hayatta bir karşılığı yok. Hayatta bir karşılığı yok, hamaset olarak da bir değeri yok. Çünkü milliyetçilik, milleti sevmektir, vatanseverlik, vatanı sevmektir lafları bitti. Yani bunları Türkiye'de de yutacak, yiyecek kimse yok tabii. Üstelik bunu söyleyen insan da partisinin bir milletvekilinin sözüyle geniş bir tartışmanın yaşandığı bir ülkede konuşuyor. Her neyse, yani Kürt sorununun geldiğimiz bu aşamasında Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sahaya girmeyi becerememe ve giremeyecek olma anlamına geliyor Kürt sorununda. Bu yaklaşımıyla, bu kafasıyla sorunun herhangi bir yerine dokunamayacağı anlamına geliyor. Ve asıl kaygı verici olan tarafta bu, belki de bu perspektif. Esas meselenin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani dün Başbakan Erdoğan çok sade bir şekilde tanımladı Kılıçdaroğlu'nun durumunu bana sorarsanız. Hani onun BDP ile MHP'yi aynı kefeye koyan sözleri çok sıkıntılı, tamam. Hani milliyetçilikle ilgili bir şeyler söyledi ya başbakan. ırkçılıkla ilgili bir şeyler söyledi. İşte MHP şunu diyor dedi, BDP de şunu diyor. CHP'ye gelince onun ne dediği belli değil dedi başbakan da. Gerçekten ne dediği belli değil. Ama ne yaptığı aşağı yukarı belli, bir şey yapmıyor ya da bir şey yapamıyor ya da yapmak istemiyor. Yaptığı en önemli şey bu diyebiliriz. Biz de biraz laf oyunu yapalım. Şimdi hani milliyetçilik bütün insanları sevmektir. Hümanizm nedir peki? İşte neyse, yani bunu çok fazla karıştırmayalım. Kısacası milliyetçilik o değildir. Bunu gayet iyi bilir Kılıçdaroğlu. Vatanseverlikle bunu açıklamaya çalışması da yine hiç içeriği olmayan, karşılığı olmayan bir yaklaşımdır. Ayrıca kötü bir çağrışım da içeriyor vatanseverlik Türkiye'de. Unutmayalım, Ergenekon örgütlenmesinin ortaya çıktığı ilk zamanlar, daha doğrusu yeni dönemin provokatif faaliyetleri başladığında, hani Mersin'de bayrak krizi, bayrak, o gösteride bayrak yakma olayı vardı ya, evet, hatırlıyoruz. Evet. Vatansever Güçler Birliği miydi neydi? Böyle bir Vatansever Güçler Birliği, vatansever falan, böyle bir örgüt çıktı ve bir sürü yerde. Evet, Ergenekon'da da şimdi bir kısmı yargılanıyor. Bir kısmı yargılanıyor. Şimdi Türkiye'de bu vatansever güçler dediğiniz zaman aklınıza gelenler de sadece milliyetçiler değil, ayrıca darbeci hevesi olan milliyetçiler ya da darbeciliği hedefleyen milliyetçiler geliyor aklınıza. Ya her milliyetçi darbeyle ve darbecilikle bu kadar yakın olmaz ama Türkiye'de milliyetçilerin vatansever diye kendini adlandıran kanadının bir de böyle beyaz Türk, hani ulusalcı ve darbeci bir hevesleri olduğunu, böyle bir özellik taşıdıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi Can zor bir soru sordu. Çünkü Türkiye'de bu ayrımları oturup akademik olarak yapmak ve şema halinde dökmek de bence önemli fakat ciddi çalışma gerektiren bir şey. Geçmişten bugüne olanları yapanlar var. Çok güzel milliyetçilik çalışmaları yapılıyor Türkiye'de. Ama şimdi bugün bu geldiğimiz bu aşamada hangi milliyetçilik türünün nereye nasıl evrildiğini ve neye eklemlendiğini de uzun uzun tartışmamız gerekiyor. Evet. Şu an en kötü durum bana kalırsa cidden CHP'nin içinde bulunduğu durumdur bu açıdan. Evet, bu arada şeyde tam adıyla da hatırladık, bulduk internetten baktık, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği gibi, yani akılda kalması imkansız bir isim var. Hayır, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği. Şimdi kuvvetle gücün aynı olduğunu biliyor ya, tuhaf işte ya. Evet. Bu Türkiye'de bu ulusalcıların ve milliyetçilerin ilk yapması gereken şey adına milliyetçilik yaptıkları milletin dilini doğru öğrenmek ve kullanmak olmalı hakikaten. Şimdi orada da tuhaf bir şey vardı. Her neyse, şimdi ayrıca tabii bu Sinop'ta olanın da büyük ölçüde bu koalisyonun işi olduğunu da görebiliyoruz. Yani biraz önce Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik vatanseverliktir lafı üzerinden bir değerlendirme yaptık ya. Dedik ki aslında Türkiye'de vatanseverlik dediğimiz şey ya da vatanseverler dediğimiz çevre daha çok bu darbecilikle, derin devletle çok yakın alışveriş içinde olan, buna çok yakın duran bir çevredir ve kendince de Türklük ve Türkçülük davası gütmektedir. Evet. Şimdi Sinop'a baktığımızda benim görebildiğim kadarıyla esas harekete geçirici güç bu çevrelerden çıkmış. Yani Sinop provokasyonunu beyaz Türklerin vatansever, milliyetçi, ulusalcı kesimi yapmış görünüyor. Hatta bunlara ırkçı demekte de bir sakınca yok ama ırkçı kelimesi de bir sürü kelime gibi çok sık kullanıldığında etkisini yitirebiliyor. Yani fazla sıradanlaştırmaya gelmeyen bir kelime olmaması da gerekiyor. Çok sıradanlaştırmamak gerekiyor bence de. Ama onu da katabiliriz. Şimdi bu mesela Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını da boşuna yaptığını düşünmeyelim. Yani orada MHP yoktu diyor. sahada MHP'yi görmediğini anlatıyor. Evet, çok ona önemli. Cevap olarak yayınlanan fotoğraf vardı şeyde, internette, Twitter'da gördüm. Yok, o bayrak MHP'nin bayrağı değil, o da cevap değil. O fotoğrafta yeşil bir üç hilal bayrağı vardı ki bunu MHP'lilerin değil, daha çok büyük birlikçilerin kullandığını biliyoruz. Şimdi öyle bir koalisyon doğuyor ki, karşımıza çıkıyor ki, bunun çekirdeğinde ve bunu harekete geçiren motor güç bu işte beyaz Türkler dediğimiz kesim. Onların milliyetçi, onların kendince vatansever ve ırkçılık da içeren koalisyonu burada harekete geçiyor. Hatırlarsınız, daha önce de benzer durumlar söz konusu olduğunda konuşmuştuk. Güney Afrika'yı örnek veriyorum ben. Evet. Son zamanlarda yazılarımda da sık gönderme yapıyorum. Evet, dünkü yazında da öyle. Evet, bugünkü yazıda da var. Evet. Yani orada da anlattım. İnsan biraz fazla meşgul olunca biraz fazla da kapılabiliyor. Evet, bu aralarda yine Güney Afrika ile ilgili fazla okuduğumu söyleyebilirim. Ama sadece o değil, gerçekten benzerlikler de var. Bu tür durumlarda özellikle egemen sistemin sahiplerinin veya kendilerini egemen mevcut sistemin sahibi sayanların daha reaksiyoner ve sert tepki, sert bir tutum takındıklarını görebiliyoruz. Mesela Güney Afrika'da açıkça orta sınıf, üst orta sınıf beyazların çok sert bir ırkçıl tepkisi vardı çözüm sürecine, değişime. Şimdi Türkiye'de de bir değişim sürecinin içinde olduğumuzu anlamak için birkaç şeye bakabiliriz. Birincisi, hükümetin iradesi var, görünüyor. İkincisi, karşı taraf olarak Kürt hareketinin bu süreçte isteği var, iradesi var. Epeyce bir mesafe alınmış görünüyor. Demek ki belli bir noktaya doğru ilerliyor. Ha, ilerliyor demek illa çözülecek demek değil. İlerliyor demek başarılı olacak demek de değil. Ama bu işaretler ortada ciddi bir arayış olduğunu gösteriyor. Bir başka işaret de önemli bu açıdan. Diyorum ki sürecin ciddi olup olmadığını anlamak için ayrıca bu beyaz Türk ırkçıları dediğim çevrenin tepkisine bakmak lazım. Eğer onlar ciddi bir infial içindeler, anlayın ki ortada kendileri tehdit altında hissedecekleri ciddi bir çözüm demokratikleşme süreci var demektir. Şimdi hani bu tepkiyi bu şekilde görünür hale getirdi işte bu Sinop gezisi, HDK'nın Sinop gezisi, Sinop değil Karadeniz gezisi diyelim. Ve Sinop'ta başladı, Samsun'da daha beter hale geldi o olaylar, saldırılar, linç pratikleri, linç provaları. Evet, bu çok tabii önemli. Yani defalarca zihnimize çakmalarına rağmen de tekrar hatırlatmakta çok şey var. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemleri saymasak bile, işte daha sonra TAN olayları, 6-7 Eylül, Maraş, Çorum, Sivas, Malatya, Tekirdağ'dan Santoro. Başlayalım. Yani evet. Şeyden, o Yahudi pogromundan başlayalım. Evet, 37'de. Evet, 37'de, 6-7 Eylül. Yine altını çizmeye çalıştım. Yazıda da tekrar söyleyeyim. Türkiye'de bu linç pratiklerini derin güçlerden bağımsız düşünmemiz için bir sebep yok. Daha doğrusu birlikte düşünmemiz için çok sebep var. Türkiye'de bütün önemli, hatta önemsiz linç girişimlerinin hepsinin içinde ya da arkasında o derin güçler dediğimiz yapı var. Bu derin güç dediğimiz nedir? Onu da tanımlayalım. Adına Ergenekon diyebiliriz, demeyebiliriz. Şart değil ama devletin içinden ve devlet kanallarından beslenen bir güce derin güç diyoruz. Şimdi bu devletin içinde de çeşitli katmanlarda illegal bir işgal ya da illegal bir konumlanma peşinde olan, devletin imkanlarıyla hareket eden, oradan beslenen elbette güçler var. Emniyet içinde de olabilir, dikkat çekiyorum. Emniyet, valilik makamlarında da olabilir. Şimdi en görülen kısmına bakalım. Vali ve Emniyet Müdürlüğü'nün tavrı. Sinop'ta yaptığı açıklama hani dalga geçer gibi bir açıklamadır valinin. Ani gelişti olaylar diyor. Oysa Sahar Sultan bile duymuştu. Günlerdir bildiriler yayınlanıyor. Sosyal medya çalkalanıyor. Günlerdir çeşitli çevreler biz Karadeniz'e bölücüleri sokmayacağız diye kampanyalar yürütüyorlar. Sinop'un spor sokaklarında... Spor kulüplerinin haberi var. Yani bu tip ufak organizasyonların haberleri var. Herkesin, yani haberi olmayan bir tek eğer vali ise hükümetin hiç gecikmeden o valiyi hiç tereddüt etmeden görevden alması gerekiyor. Evet, ve üstelik de başbakanın yaptığı açıklamalar da Hüseyin Çelik'in de ayrıca hükümet sözcüsü olarak bu evet. Valininki de çelişki halinde. Yani onlar çok daha farkında. Bu neyi gösteriyor ben söyleyeyim. Yani ben bu valinin aslında zihniyet olarak o sokaktaki linç güruhuyla akraba zihniyette olduğunu, zihni akrabalık içinde olduğunu düşünüyorum. Kim tarafından atandığına baktım. Hangi dönemde atanmış? İdris Naim Şahin zamanında atanmış. İdris Naim Şahin'in geride bıraktığı en önemli miras arasında bunu ileride biraz daha göreceğiz. Olaylar geliştikçe İçişleri kadrolarında ülkücü veya bu tür devletçi ya da işte ne dersek diyelim kadrolara ülkücülükten gelen devletçi kadrolara fazlaca yer açmış olmasıdır. Tayinlerde bunları önce kollamış olmasıdır. Önce bunlara öncelik tanımış olmasıdır. Zaten hükümetin çözüm niyeti varken ya da kafasında çözüm fikri varken İdris Naim Şahin gibi birini İçişleri Bakanı yapması da anlaşılır bir şey değildi. Ya da görmesi gerekiyor. Bu tür icraatler insanların, hükümetlerin önüne uzun süre temizleyemeyecekleri ağır molozlar yığıyor. Şimdi öyle oldu İdris. Evet, peki bu noktada bir de dün de biz iki kelimeyle konuşuyorduk canlı da bunu. Muammer Güler'in tayin edilmesi de tabii bu açıdan problem yaratır mı? Problem yaratıyor. Ancak Muammer Güler'in İdris Naim Şahin'den görebildiğim kadarıyla en önemli farkı kendi inisiyatifi ve hareket etme gibi bir özelliği olmamasıdır. Söylesin. Yani doğrudan doğruya yukarıdan ne gelirse o olur. Evet. Şimdi mesela başbakan kendisine bir şey dediğinde bunu hemen yapacak durumdadır. Bir devlet memuru zihniyetiyle davranmaktadır. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani İçişleri Bakanlığı'nı şeyin gelmesi, Muammer Güler'in gelmesi aslında bu bakanlığı başbakanın bizzat yönettiği anlamına geliyor. Yönetmek istediği anlamına geliyor. Ama bu kadar kolay kontrol edilebilecek bir yapı değil İçişleri Bakanlığı. Evet. Emniyetiyle, mülki idaresiyle. İçişleri Bakanlığı'nın ilk refleksleri de hiçbir zaman çok net bir şekilde bu güruhu, bu linççileri kınamak olmuyor zaten. Sağduyuya çağırıyor. Herkes sözlerine ve fiillerine dikkat etsin diyor. Açıkça tavır alamıyor. Çünkü alışkanlığı bu. Yani böyle gelmiş devlet içindeki bütün görevliler, daha doğrusu devlet çocuğu olarak yetişen bütün kamu yöneticileri, kamu idaresi yönetici sorumluları, yetkilileri böyle bir refleksle hareket ediyorlar. Devlete veya kutsal sembollerine, devletin kutsal sembollerine sarılarak eylem yapanlara kendilerini yakın hissediyor, onları kınayamıyorlar. Muammer Güler'de ilk gördüğümüz buydu. Dün yaptığı açıklama hani şey demiyor, kararlılık göstermiyor. Muhtemelen gösterecektir. Başbakan ona talimat verecektir. Kim ne yaptıysa üstüne gidin diyecektir belki ya da büyük ihtimalle. O zaman bunun gereğini de yapacaktır Muammer Güler. Ama kamuoyunun önüne çıktığında kendisinden bir şeyler söylemesi istendiğinde ağzından çıkan sözler işte en fazla bu kadar olabiliyor. Açık tavır alamıyor, sert bir tavır koyamıyor. Alışkanlıkları buna engel çünkü. O devletçi bir memur yani. Evet, önemli bir ayrım bu da, ince ayrım. Peki bunun gidişatı buradan nereye gidebileceği konusunda da bir iki kelime söyleyelim. Bunun şu aşamada görünür hale gelmiş olması bana göre önemli, hatta faydalı. Biraz fazla pembe tablo çizme meraklısı oluyoruz toplum olarak, aydınlar olarak, her neyse, yazan çizenler olarak çeşitli sorunlarda bir çözüm hamlesi gördüğümüzde. Çözüm diye bir süreçten söz edeceksek Kürt meselesinde karşımıza çıkacak önemli sıkıntılar var ve bunlarla yüzleşmek, bunları hesaba katarak politika yapmak zorundayız. Mesela bu olay şunu açıkça göstermiş olmalıdır. Başbakan artık net bir şekilde milliyetçi tabana mesaj gönderme, onları okşama tavrını bırakmalıdır. Nitekim dün bunu yaptığını gördük açıkça. Yani konuşmasında bu çok bariz bir şekilde vardı. Çünkü o çevreye, tırnak içinde, onların hassasiyetlerine gönderme yaptığınız sürece onlar size gelmiyor. Gelse bile onların çekirdek kadroları, çelik kadroları, çelik tabanları daha da kemikleşiyor ve sertleşiyor. O nedenle onların besleneceği elverişli ortam yaratmaktan kaçınmak lazım. Bir, ikincisi, güvenlik dediğimiz mesele sadece solcuların veya işte işçilerin, sendikaların, Kürtlerin yürüyüşlerinin bir kamu düzeni tehdidi olarak görülmesi ile sınırlı algılandığını biliyoruz. Artık böyle değil. Bu asıl güvenlik meselesinin ciddiye alınması gereken nokta, cidden bir iç savaş kışkırtıcılığı yapacak güçlere yönelmek, yönelik olarak ortaya konmalıdır. Bir anda kontrolden çıkabilir ve ondan sonra... Yani şimdi hem bunun siyasi hem de idari açıdan daha hassas yönetilmesi gerektiğini bu olay bize göstermiştir. O nedenle eğer Kürt sorununda çözüm yönünde ilerlemek istiyorsak ve ilerleyeceksek, karşımıza bütün bunlar çıkacaktır biliyoruz ve bunları da hem siyaseten hem de idari açıdan nasıl idare yönetebileceğini hükümetin de düşünmesi lazım. Diğer siyasi aktörlerin de kendilerini buna göre yeniden değerlendirmeleri, konumlarını yeniden değerlendirmeleri gerekiyor. Bu Türkiye'nin kültürel, siyasal, toplumsal ve idari boyutları olan ciddi bir meselesidir. Meselelerinin bir boyutudur. Bununla yüzleşmiş olduk. Evet. Peki, o bitirdik süreyi ama evet, son soru geliyor. Tamam. Sınavlarda korsan kağıt tespit edildiği zaman ne işlem yapılıyor Profesör Sancar? Yani insafa göre ben genellikle görmezden gelirim eğer çok kötü niyetli değilse. Sınıfta bırakmış olurum, yok sayarım. Zaten korsan öğrenci yok. Şimdi tabii zor bir soru, şöyle. Ama bir dil, iki dil, üç dil böyle devam ettiği sürece ne yaparsınız peki? Ama şimdi bunun öğrenci olduğu da belli değil ki. Korsan evet, kağıt böyle oluyor. Var mı böyle bir kişi bilmiyoruz. Eğer varsa hani Kılıçdaroğlu var mı yok mu bilmiyoruz hakikaten. O da öyle. Eğer varsa zaten hani ya zaten iflah olmaz bir çocuk, kendi haline bırak bitiremez. Ya da hadi çok fazla ciddiye alırsan ki ben öyle davranma tarzları değilim, disipline verirsin falan filan. O da çok gereksiz, sıkıcı, çok fazla ciddiye almak anlamına gelir. Çok ama teşekkürler. Başka sorumuz yok. Görüşmek üzere. Hadi bakalım, iyi bir gün olsun. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41